السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ پیپر آپ کو مل رہا ہے تو پیپر دیکھیے, اس میں تھوڑی سی مریم اور خدیجہ کی اور ندا اور ہدا کی آپس میں کنورسیشن ہے, تو وہی چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. مثلا مریم کہتی ہے السلام علیکم, تو خدیجہ اس طرح جواب دیتی ہے. کوئی پڑھے آپ میں سے دوسرا جواب دے. ماں اسمو کی نہیں کہنا, مسمو کی کہنا ہے. کیوں؟ یہ الف جو ہے نا, الف اس میں حمزہ وصلی ہے نا. ماں اسمو کی نہیں کہنا, حمزہ وصلی لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا. مسمو کی جی. کہاں سے؟ انا من پاکستان. اوکے. جنسیتو کی انتی. ہاں, جنسیہ کہتے ہیں سٹیزن شپ کو. کس ملک سے ہیں آپ پوچھتے ہیں نا, آپ کہاں سے ہیں, کس ملک سے ہیں, تو عرب حضرات یہ نہیں پوچھتے, بلکہ یہ پوچھتے ہیں ما جنسیتو کی انتی, کہ آپ کی نیشنلٹی کیا ہے. جنسیہ کا مطلب نیشنلٹی. جی ہاں. انا سوریتن, میں سوریا ہوں, یعنی سیریا کی طرف یہ نسبت ہے. تو اس وجہ سے پاکستانیہ, امریکیہ, سوریا, یہ یوں آئے گا. میں شام والی ہوں. انا من سوریا, میں سوریا سے ہوں. سوریا کا مطلب سیریا, جس کو ہم سیریا کہتے ہیں انگلش میں. میں سیریا سے ہوں, یعنی شام سے ہوں. اہلن و سہلن. جی, کوئی دو اور بولیں لیکن آواز اونچی ہو. جی جی, دیجئے نا جواب, دیجئے نا. بس اتنی بات ہوتی ہے اور ایک تعارف ہو جاتا ہے. مع السلامہ یعنی وہ جب جا رہی ہوتی ہے کہتے خدا حافظ, تو دوسری میں ظاہر ہے یہ کہنا ہے خدا حافظ, تو مع السلامہ وہ بھی یہ کہہ دیتے. تو اس میں جو وکیبلری ہے وہ بھی دیکھیے. مدرس یہ ٹیچر کو کہتے ہیں, طالبہ طالبہ, طبیبہ کا لفظ آیا ہے فیمیل ڈاکٹر, مہندس کا بھی عام یوز ہوتا ہے, انجینئر کو کہتے ہیں. ہادہ ہادہی میں فرق, اخ اخت, صدیقہ صدیقہ, اور ایک ہوتا ہے صدیقہ, دونوں میں فرق ہے نا. ہاں, انا انتی, ہوا ہیا, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے یہ چند ایک جملے ہیں جو آپ اٹھتے بیٹھتے ایک دوسرے سے بولیں. اب یہ ایک کام کریں, ویسے میں آپ کو بتاؤں, آپ اپنے اوپر حرام قرار دیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ حال جب پوچھنا ہے نا تو اردو میں بات نہیں کرنی, ہم نے عربی میں بات کرنی. دیکھیں آپ کو آتی ہے عربی کہ نہیں؟ ہاں, دو چار جملے ہی ہیں نا, یہ دو چار جملے ہر وقت آپس میں بولیں تو صحیح, تو اللہ کرے گا انشاءاللہ کافی فرق پڑ جائے گا. آپ خود فیل کریں گی. میں ہر ہفتے کوشش کروں گا اس طرح ایک دو پیجز آپ کو دے دوں, اور یہی پیجز جو ہے نا آپ ہر ہفتے دہرائیں, اور جب دو چار پیجز ہو جائیں گے تو پھر میں آپ سے سوال جواب کروں گا. جی, کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی اس کے سمجھنے میں؟ مسجد دو کھڑی ہیں نا, یعنی ہادی اختی ہی طبیبتن, یہ میری بہن ہے اور یہ فیمیل ڈاکٹر ہے. ہاں, تو وہ دوسری کہتی ہیں اہلن وسہلن, ویلکم ویلکم, خوش آمدید. اہلن وسہلن کا جو لفظ ہے نا, اہلن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں آئے ہیں. ویلکم کہنے کا ایک انداز ہے, آپ اپنے گھر میں آئے ہیں, یعنی بلا تکلف اس گھر میں آئیے, مت سوچئے کہ غیر کے گھر میں آئے آپ. وسہلن کا مطلب ہوتا ہے آپ کو وہی آرام ملے گا جو آپ کو اپنے گھر میں ملتا ہے. ہاں بالکل, ایزی فیل کیجیے. اس لیے یہ جب ملتے ہیں نا کسی کو ویلکم کہنا, زور سے کہتے ہیں اہلن وسہلن. وکیف حالک انتی؟ انا بخیر الحمدللہ. انا بخیر, بخیر یا بخیر لکھا ہوا بخیر. انہوں نے پوچھا کیف حالک, تو جواب میں کہہ رہی ہوں بخیر والحمدللہ. جی, نہیں مرحبا تو تھوڑا تھوڑا وہ پرشین زبان کا بھی ہے، پرشین بولتے ہیں زیادہ تر وہ یوز کرتے ہیں مرحبا، لیکن عربی کا یہی لفظ زیادہ بہتر ہے، اہلن و سہلن. اہ جب کہیں گے نا تو یہاں سے آواز نکلے گی تو پتہ چلے گا کہ انسان دل سے کہہ رہا ہے. ہاں جو ڈھیلا ڈھیلا اگر ہم کہیں گے نا تو دوسرا سمجھ جاتا ہے کہ اس نے کوئی ویلکم اچھا نہیں کیا. یہ صحیح بات ہے، عربی میں یہ ساؤنڈ جو ہے نا بڑا اثر کرتی ہے، تو جس انداز سے بولیں گے دوسرا ویسے ہی سمجھے گا. ایک ہے السلام علیکم، میں کہوں وعلیکم السلام، تو پتہ چل گیا میں تمہارے سلام پہ خوش نہیں ہوں، مصیبت آ گئی ہے. تو بعض ایسے ہلکا سا جواب جو عرب فیل کرتے ہیں نا تو وہ سمجھ جاتے ہیں. جی اسی وجہ سے بولتے ہیں، اس لیے کہ وہ لفظ جو ہے نا اس لفظ کا جو نطق ہے وہ صحیح جگہ سے ہو اور اسی انداز سے ہو تو پھر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ لفظ اس نے بڑے اچھے انداز سے بولا ہے، تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں. چلیے تو بہرحال اس پہ ہمت کیجئے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 44 پیج پہلی لائن، وَإِذَا كَانَ خَبَرُ إِنَّ شِبْهَ جُمْلَةٍ مُقَدَّمًا دَخَلَتْ عَلَى اسْمِهَا الْمُؤَخَّرِ. وَإِذَا كَانَ اور جب ہو، خبر انا کی خبر، شبہ جملتن شبہ جملہ یعنی جملہ کے مشابہ، مقدمن اور وہ خبر مقدم ہو، دخلت علی اسمہ المؤخری تو یہ شبہ جملہ داخل ہوگا علی اسمہ المؤخری اوپر اس کے بعد والے اسم پر. جیسے ان فی ذالک لعبرتن، اب یہاں ان کی خبر کیا ہے؟ شبہ جملہ ہے، تو وہ شبہ جملہ کیا ہے؟ لعبرت لمن یخشا، تو لمن یخشا آگے جملہ آ گیا پورا، واسطے اس کے جو کہ ڈرے، تو یہ شبہ جملہ ہے. تو یہاں پر اب ان کی خبر جو ہے وہ ہے لعبرہ، یہ آئی ہے مقدم پہلے آئی ہے. اور دخلت علی اسمہ المؤخر، کیا دخلت؟ لام، لام کی بات ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا کہ لام جو ہے وہ مزحلقہ ہے، ٹھیک ہے نا، لام مزحلقہ ہے اور یہ داخل ہوتا ہے علی خبر ان المکسورہ، ان مکسورہ کی خبر پر. تو یہاں ان مکسورہ کی خبر کیا ہے؟ لعبرتن، ٹھیک ہے نا، اب یہ خبر ہے. اور پھر آگے لمن یخشا، یہ ریلیٹڈ ہے لعبرتن سے، اس لیے یہ سارا شبہ جملہ ہے. تو ایسی صورت میں عبرتن جو ہے وہ اسم کیا ہے؟ مؤخر ہے، ہے خبر، لیکن لمن یخشا اور عبرہ یہ دونوں مل کے شبہ جملہ بن رہے ہیں. شبہ جملہ جانتی ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ شبہ جملہ پڑھا ہوا آپ نے، ہاں، خبر کم فسٹ، ہاں، اور مبتدا بعد میں آتی ہے. تو یہ ہے خبر مقدم اور مبتدا مؤخر. تو یہاں کیا ہے؟ خبر مقدم ہے، ہاں؟ وہ کیا ہے خبر؟ لعبرتن، تو اس پر لام آئی ہے. تو لمن یخشا پھر کیا ہے؟ ان فی ذالک، بے شک اس میں ہے، لعبرتن البتہ ایک عبرت، لمن یخشا اس کے لیے جو ڈرے. تو یہ من یخشا جو ہے یہ ہے مبتدا مؤخر، ٹھیک ہے، لعبرتن یہ ہو گئی خبر مقدم. تو اس طرح یہ شبہ جملہ بن گیا ہے، خبر مقدم اور مبتدا مؤخر. تو اس وجہ سے بات تو تقریباً وہی ہے جو پہلی ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا انہوں نے وہ شبہ جملہ کو بیچ میں لا کے بات کی ہے، ورنہ لام جو ہے نا وہ انا مکسورہ کے جو خبر ہے اسی پر ہی ہے نا، جیسے پہلے قاعدہ بتا چکے ہیں کہ انا مکسورہ کی جو خبر ہے اس پر لام آتا ہے، اور لام مزحلقہ وہ یہاں بھی ہے. اور اسی طرح کل بھی ہم نے مثال پڑھی تھی ان ربی لغفور الرحیم، تو لا غفور یہ بھی خبر ہے کس کی؟ انا کی. تو یہاں مقدم ہے وہاں سیکوینس میں ہے، بس یہ بات ہے صرف. وَإِذَا دَخَلَتْ هَذِهِ اللَّامُ، اور جب داخل ہو یہ لام عَلَى الْمُبْتَدَئِ مبتدا پر، سمیت تو نام رکھ دیا جاتا ہے یہ لام لام الابتدا، لام ابتدا اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَر. اب یہ لام کس پہ داخل ہوا ہے؟ مبتدا پر، اس میں ٹھیک ہے مبتدا پر داخل ہوا ہے، تو اس لام کا نام کیا رکھا جائے گا؟ لام ابتدا. وفی الحدیث، اور حدیث میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں لغدوۃن فی سبیل اللہ او روحۃن خیر من الدنیا، صبح صبح نکلنا اللہ کی راہ میں، اور یا شام کو نکلنا اللہ کی راہ میں، خیر من الدنیا، دنیا جہان سے بہتر ہے. مسئلے کہ ایک بندہ صبح صبح نکلتا ہے جہاد کے لیے سب کام چھوڑ کے، یہ بھی مطلب ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ صبح صبح انسان اپنی نیند چھوڑ کے اندھیرے میں یا ویسے جاتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے، تو یہ بھی اس کا گھر سے نکلنا جو ہے یہ سب غدوہ، صبح صبح نکلنا اندھیرے کے وقت. اور اس طرح روحت ان کا مطلب شام کے وقت جانا یا شام کے وقت واپس آنا. تو یہاں بھی لام کیا ہے؟ مبتدا پر آئی ہے، اور یہ لام ابتدا کہلائے گی، لغدوتن. ٹھیک ہے، اب یہ لام مزحلقہ نہیں ہے، انہ کی خبر پہ جب لام آئے گی تو اس کو کہیں گے لام مزحلقہ، اور لام اگر جملے کے شروع میں آ جائے تو اس لام کو کہیں گے لام ابتدا. جی نہ نہ، وہ تو پھر چھوڑیں گے، وہ تو اس لیے کہ انہ پیچھے نہیں ہے، انہ کی خبر مقدم ہو یا مؤخر ہو تب جا کے یہ بات ہوتی ہے شبہ جملے کی، تو یہاں انہ کی بات ہی نہیں ہے، یہاں صرف یہ ہے کہ جملے کے سٹارٹ میں اگر لام آ جائے تو اس لام کو لام ابتدا کہیں گے، وہ لام وہی معنی دے گا البتہ کا، یقیناً کا. ہاں، مسد خبر مقدم ہوتی ہے اور مبتدا مؤخر ہوتی ہے. پھر چھٹا سوال، یأکل الثرى من العطش، وہ کھا رہا تھا کیچڑ کو پیاس کی وجہ سے. یہاں من العطش کا من جو ہے ہونا تفید التعلیل، یہ فائدہ دے رہا ہے تعلیل کا، وجہ کا، تعلیل کا مطلب ریزن کا. کیا مطلب ہوگا پھر اس کا؟ ای یعنی یأکل الثرى بسبب العطش، وہ کھا رہا تھا کیچڑ کو پیاس کی وجہ سے، پیاس کے سبب سے. تو یہاں من کیا فائدہ دے رہا ہے؟ تعلیل کا. یہ لفظ جو نا، یہ ٹرم، یہ یاد رکھیں تاکہ پھر معنی کرنے میں آسانی ہو، تعلیل کا معنی دے رہا ہے یہ. پھر ساتواں سوال، فی ہذہ البہائم، ہونا فی، یہاں پر فی جو ہے تفید السببیتا، فائدہ دے رہا ہے سبب کا. یعنی کیا مطلب؟ بسبب ہذہ البہائم، یعنی فی ہذہ البہائم کا کیا مطلب ہوگا؟ فی کا معنی سببیہ لیجئے، یعنی کیا مطلب؟ بسبب ہذہ البہائم، یعنی ان بہائموں کی وجہ سے، ان چوپایوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے. اور دلیل دوسری یہ ہے، وفی حدیث آخر، ایک اور حدیث میں فی استعمال ہوا اسی معنی میں، دخلت امرأة النار فی حرۃ حبستھا، داخل ہوئی ایک عورت دوزخ میں، فی حرۃ، یا کیا معنی کریں گے؟ بسبب حرۃ، ایک بلی کی وجہ سے، حبستھا، جس کو اس نے قید کر دیا تھا. تو یہاں فی کا مطلب کی وجہ سے، کے سبب سے، تو فی کس کا معنی دے رہا ہے؟ سبب کا. جی نہیں، ہو تو ٹھیک ہے، لیکن سبب کا مطلب کسی وجہ سے، اور تعلیل کا مطلب کوئی ریزن، یعنی یوں سمجھ لیں کہ کیوں داخل ہوئی، چونکہ، یا اس لیے کہ، اس طرح اس کا مطلب کیجئے. تعلیل علت سے ہے نا، علت کس کو کہتے ہیں؟ بیماری کو, ہے نا, عربی میں علت کہتے ہیں بیماری کو. تو یہ بیماری کی وجہ تھی, یعنی پیاس کیا ہے, ریزن ہے, وجہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے وہاں پر تعلیل کا لفظ آیا ہے, اور یہاں فی بمانہ سببیہ کے. سبب کا مطلب یعنی بے سببی, مطلب وہی ہے دونوں, بے سببی ہذہ البہائم. چلیے تمارین پڑھتے ہیں کچھ. پہلا سوال ہے عجب عن الاسئلۃ الاتیۃ. تو اگر میں آپ سے کہوں تو کیا کہوں گا, عجیبی عن الاسئلۃ الاتیۃ, عجیبی عن الاسئلۃ الاتیۃ. نمبر ون, ماذا فعل الرجل عندما اشتد عليه العطش, ماذا فعل الرجل عندما اشتد عليه العطش. بس ہاں یہی ہے, نزل الرجل في البئر فشرب منها ماء, یوں کہہ دیں. نزل الرجل في البئر فشرب منها ماء. یہ آپ لکھ رہی ہیں کتابوں پہ, پڑھ بھی لیتی ہیں بعد میں کہ نہیں؟ ہاں, نزل الرجل في البئر فشرب منها ماء. چلیے سوال نمبر دو, ماذا رأى عندما خرج من البئر, رأى الكلب وهو يأكل السراء من العطش. ایسے ہی ہوگا نا جواب. خرج الرجل من البئر فرأى كلبا, یوں بھی کہہ سکتی ہیں آپ, کیونکہ سوال یہ ہے کہ اس نے کنویں سے نکلتے وقت کیا دیکھا. تو ہم یہی کہیں گے زیادہ کتے کو دیکھا, یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا. ہاں, رأى الكلب يلهث, یوں بھی کہہ سکتی ہیں. نمبر تین, لماذا كان الكلب يأكل السراء, يأكل السراء من العطش. ما شاء الله. كيف احضر الماء للكلب, يعني كيف احضر الرجل الماء للكلب, کس طرح لے آیا آدمی پانی کو کتے کے لیے. ہاں, نہیں نہیں, فی البیرہ کیوں بھائی, کیوں, ہاں فی نجر, فی زبر نہیں دیتا, فی البیرہ نہ کہا کریں. جی, فملأ, ملأ مصدر ہو جائے گا, یا ملأ کا مطلب ہو جائے گا بڑے بڑے سردار. ہاں, قال الملأ, جی ہاں, یہ مل ان سے ہے. جی, کوئی اور جواب تھے؟ جی, ہاں, خفہ, ہاں, مما ان کہہ دیں, ہاں, فی فی فی ہی, پھر حتی رقیا, پھر ہاں فسق الکلبا. ورنہ وہ سوال تو ہی ہے نا, کتے کے لیے پانی کیسے وہ لایا, ہے نا, تو یہ طریقہ, یہی لمبی بات ہے. پانچواں, لما امسک الخف بفیہ ولم یمسکہ بیدیہ, لما کیوں, امسک الخف, اس نے پکڑا موزے کو, بفیہ اپنے منہ میں, ولم یمسکہ بیدیہ, اور نہیں پکڑا اس نے اس موزے کو اپنے ہاتھوں میں. بتائیے, چلیں اردو میں بتائیں, کیونکہ وہ اوپر آ رہا تھا. اچھا, نہیں تو اوپر آنے کے لیے کیا چاہیے اس کو, کہ وہ منہ میں پکڑے اس کو, اس کی سیڑھیاں تو نہیں تھی. ہاں, دیوار جو ہے نا, دیوار, دیوار کی اینٹوں کو پکڑنے کے لیے اس کو دونوں ہاتھ استعمال کرنا تھے, تو اس لیے اگر وہ ایک ہاتھ میں پکڑتا تو اوپر کیسے چڑھتا, ہے نا. تو یہ اس کا جواب لکھیں, امسک خفہ بفیہ, امسک خفہ بفیہ, لکئی, کئی کا مطلب جانتی ہے نا, لکئی لا یعلم, لکئی یرقا بیدیہ, ٹھیک ہے, امسک خفہ بفیہ لکئی یرقا بیدیہ, ٹھیک ہے. چلیے نمبر چھ, کیف جازاہ اللہ بفعلہ فشکر اللہ لہ فغفر لہ. چلیے ساتواں سوال, ماذا یستفاد من ھذا الحدیث, اس حدیث سے کیا کیا فوائد لیے جا سکتے ہیں, ایک نہیں دو چار فائدے بتائیے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, ٹھیک ہے, اور فمن یعمل مثقال, کہاں دیکھے گا, آخرت میں, یہاں دنیا کی بات ہو رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ بھی اچھی بات ہے, فاستبق الخیرات, جی, ارحم البہائم, ہاں ارحم البہائم, یا یوں کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, حدیث ہے نا, ارحموا من فی الارض یرحموا من فی السماء, جو زمین میں ہے تم اس پر رحم کرو, جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا, ٹھیک ہے. ارحموا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. چلیے سوال نمبر دو ہے, ما معنی قوله صلی اللہ علیہ وسلم, نمبر ون, فشکر اللہ له, تو شکر اللہ له کا کیا مطلب ہے, قبل عمله, اور فی کل کبد رطبۃ اجر, اس کا کیا مطلب ہے, فی کل حیوان حی اجر, ٹھیک ہے. چلیے نمبر تین, من قال هذا ولمن ومتى, کس نے یہ کہا تھا, کس کو کہا تھا اور کب کہا تھا, ٹھیک ہے نا, متى کا مطلب کب. پہلا ہے, لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني, یہ کس نے کہا تھا, قال الرجل لنفسه, اور کب کہا تھا, اذا خرج من البئر وراء كلبا يلهث, ٹھیک ہے نا, یہ اس وقت کہا تھا, ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہے نا, کیوں بھائی سمجھ آئیے, ہاں ایک دفعہ اور, ہاں, لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني, یعنی کس نے کہا تھا, قال الرجل, ٹھیک ہے, اور کس کو کہا تھا, لنفسه, کب کہا تھا, اذا خرج من البئر وراء كلبا يلهث, وراء كلبا يلهث ويأكل الثرى من العطش, یہ بھی لفظ ایڈ کر دیں. چلیے نمبر دو, وان لنا في هذه البهائم لاجرا, جی کس نے کہا تھا یہ, قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کس کو کہا تھا, لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, متى متى قالوا, کب کہا تھا انہوں نے, بعد سماع هذه القصه, ٹھیک ہے نا, اس قصے کو سننے کے بعد. چلیے نمبر تین, فی کل کبد رطبۃ اجر, من قال هذا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علی من لأصحابه, ومتى, کب کہا تھا, بعد سوالهم, ان کے سوال کے بعد, انہوں نے سوال یہ کیا تھا نا, وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا, تو آپ نے فرمایا نعم, ٹھیک ہے نا. چلیے نمبر چار, استخرج من النص ما یأتی، نص سے جو آ رہا ہے وہ نکالیے. کیا؟ نمبر ایک، فعلم من باب افتعلا، ایک فعل کوئی نکالیے جو باب افتعلا سے ہو. جی، اشتد، اشتدد، افتعلا. اور وآخر من باب افعلا، اور دوسرا فعل نکالیے باب افعلا سے، افعلا یفعل افعالا. فامسک، امسک، امسک یمسک امساکا. گڈ. اور ثلاثة افعال معتلة اللام، تین افعال ایسے نکالیے جو معتل اللام ہو، یعنی لام کے مقابلے میں حرف علت آیا ہو. معتل اللام، معتل کہتے ہیں علت والا، وہ واو الف یا پڑھے تھے نا ہم نے، تین حروف علت ہیں، تو واو الف یا، یعنی یہ کس کے مقابلے میں ہو؟ لام کے مقابلے میں. اگر فا کے مقابلے ہو تو اس کو کہتے ہیں معتل الفا، عین کے مقابلے ہو تو معتل العین، اور لام کے مقابلے میں ہو تو کیا کہیں گے؟ معتل اللام. تو بتائیے تین فعل ایسے نکالیے جو معتلہ باللام ہو. جی، سقا، رقیہ، گڈ، یمشی، ٹھیک ہے نا. لیکن ملا جو ہے یہ آخر میں حمزہ ہے تو یہ محموز میں آئے گا. پھر تیسرا، استخرج من النص اسما مقصورا، اسم مقصور نکالیے. ثرا، گڈ، ثرا، اثرا، یاکل الثرا. تو اثرا الف لام کس پہ آیا ہے؟ ثرا پر. تو الف لام کیا نشانی ہے؟ اسم ہونے کی. تو ثرا آخر میں را کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو یہی اسم مقصور ہے، اس کو الف مقصورہ بھی کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. تو وہ آ گئی. پھر نمبر چار، اسم من الاسماء الخمسۃ، کوئی بھی نام، کوئی بھی اسم نکالیے اسماء خمسہ میں سے، وذکر اعرابہ، اور اس کا اعراب بھی بیان کیجیے. یعنی اعراب سے مراد یہ کہ فتحہ، ضمہ اور کسرہ، یا نصبی، جری اور رفعی، یہ حالت جو ہے وہ بھی بیان کیجیے. فیہ، تو یہ ایک حالت آپ نے بیان کی. ہاں، ثم امسکہ بفیہ، پھر دوسری، اب یہ کیا ہے؟ جری حالت ہے. اب اس کے اعراب نصبی حالت کا بیان کیجیے. کوئی جملہ بنائیے جس میں اس کی حالت رفی ہو جائے، یا نصبی ہو جائے، یا جری ہو جائے. اب جری اس کی کیوں ہوئی ہے؟ بی کی وجہ سے، بفیہ. فا ہو بنے گا لیکن کیوں؟ اس کے پیچھے کوئی فعل ہوگا. ہاں، فتح الرجل فاہ، یا یوں کریں، ثم امسکہ بفیہ، اسی کو اگر آپ چینج کریں، چلیں بہرحال فاہ آ گیا، فتح الرجل فاہ. اچھا، اب فوہ رہ گئے، فمہ مفتوح، فمہ، یہ نسبی آ گئی حالت. چلیں، لیکن ہم نے اسماء خمسہ میں سے اس طرح بیان کرنا تھا، فاہو فیہ فوہو. چلیے آگے ہے کہ اسمن لی اننا، ایک اسم نکالیے اننا کے لیے، لی اننا، اننا کے لیے ایک اسم نکالیے. حدیث میں سے، ہاں نص میں سے نکالنا ہے نا. ابھی آپ نے اننا مقصورہ کا پڑھا ہے نا، کہ اس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے، اور اس پر لام ہوتا ہے نا، لا اجرن. یہ اس کو نکال دیں، باقی کوئی بتائیں. ان لنا، کوئی واضح ہو رہا ہے آپ کو؟ کوئی ایسا نکالیں جس میں واقعی کوئی نسب ہو. نہیں، لا اجرن تو خبر ہے نا، کوئی نسب ہو جو بالکل ہی واضح سی ہو. انا، انا تقریباً ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. انا یا انا یوں بنا لیں، تو ان رسول اللہ، تو رسول یہ کیا ہے؟ اسم ہے کس کا؟ ان کا. یہ انا کا جو لفظ ہے یہ جملے کے بیچ میں انا آ جاتا ہے، جملے کے شروع میں انا آتا ہے نا، ورنہ انا اور انا کا مطلب ایک ہی ہے. سوال یہی ہے کہ انا کا کوئی ایک اسم نکالیے آپ، تو اب انا انا تقریباً ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اتنا ہے کہ انا جملے کے شروع میں آتا ہے، اور جب یہی انا جملے کے درمیان میں آ جائے تو انا میں بدل جاتا ہے. تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انا رسول اللہ، تو رسول اللہ لام جو ہے نا رسول کا، یہ زبر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اسم بن رہا ہے انا کا. پھر ایک تمیز نکالیے. کل ہم نے پڑھا تھا فَمَلَأَ خُفَّهُ مَا أَن، مَا أَن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تمیز ہے. پھر پانچواں سوال ہے ادخل لام الابتداء، لام ابتداء کو على هاتين الجملتين، ان دونوں جملوں پر داخل کیجئے. پہلا ہے انا مسلمون، کیا کہیں گی؟ لا انا مسلمون، انا لمسلمون، لمسلمون. لام ابتدا آپ جملوں پہ ڈالیں گی تو کیا کہیں گی؟ انا لمسلمون. اس طرح ہذا لجمیلون، کیا آئے گا؟ یہ ٹھیک ہے؟ آپ بتائیں ہذا جمیل ان کیا جملہ ہے؟ جملہ اسمی ہے. ہذا کیا ہے؟ مبتدا ہے. اور جمیل کیا ہے؟ خبر ہے. تو لام ابتدا ہم نے کیا پڑھا تھا کس پہ آتا ہے؟ جملے کی ابتدا میں. تو جملہ ابتدا کہاں سے ہو رہا ہے؟ ہذا پہ. تو یوں آئے گا لانا مسلمون لہذا جمیلون. انا نہیں ڈال رہے ہم، وہ کہتا ہے انا کی بات نہیں ہے، کہتے لام ابتدا ڈالیے، ٹھیک ہے نا؟ تو لام ابتدا جب ڈالیں گے تو کیسے؟ ہم نے پڑھا ہے کہ لام ابتدا اگر جملے کے شروع میں آ جائے تو وہ لام ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لا انا مسلمان، البتہ یقیناً میں مسلم ہوں، ہے نا؟ تو لہذا جمیلون، یقیناً یہ خوبصورت ہے، یوں مانا ہوگا. چلیے ادخل اللام المزحلقہ علی ہذہ الجمل، ان جملوں پر لام مزحلقہ کو داخل کیجئے. پہلے ان خالدا مجتہد لمجتہد، گڈ. لام کہاں آئے گا؟ ان کی خبر پہ، لمجتہد. چلے انی لأحب اللہ ورسولہ، یوں آئے گا نا، یہ نہیں آئے گا انی احب اللہ ولا رسولہ، انی لأحب اللہ ورسولہ. دیکھیں نا انا کا اسم کیا ہے، انی میں انا کا اسم کیا ہے؟ انا، انا، انی بے شک میں، تو انا کا اسم کیا ہے؟ انا. پھر خبر کیا آئے گی؟ احب اللہ ورسولہ. تو جب خبر ہے تو خبر پر کیا آئے گی؟ لام. تو لام مزحلقہ یہاں لگائیے نا، انی لأحب اللہ ورسولہ. نمبر تین، ان فی ھذا العمل ثوابا لثوابا، خبر ہے نا، آپ خبر پہ لام ڈالیے. ان فی ھذا العمل لثوابا، یقیناً ثواب ہے. چلیے نمبر سات، اکمل الجمل الآتیتی بکلمت فم بعد حذف میمیہا، مکمل کیجئے جملوں کو جو آ رہے ہیں کس سے؟ بکلمت فم، فم کے لفظ سے مکمل کیجئے، لیکن کب؟ بعد حذف میمیہا، اس کے میم کو حذف کرنے کے بعد. فم کا میم اڑا دیجئے، پھر جملے کو مکمل کیجئے. ماذا فی، فی کا فی رہے، فی کو جر دینی ہے. ماذا فی، فی کا ارینی، مجھے دکھاؤ. فا کا نصبی حالت ہے نا، ارینی فا کا. یجب ان یکون فوکا نظیفن، ٹھیک ہے؟ تو یہاں دیکھیے فم کی میم کو اڑایا ہے تو مختلف جملے بمادا فی فی کا ارینی فا کا یجب ان یکون فو کا، فا ارینی جو ہے نا ارینی مجھے دکھاؤ، تو یہ فعل اور فاعل ہے مفعول بھی ہے، پھر ارینی جو لفظ ہے اری یہ فعل ایسا ہے جو متعدی ہے جو دو مفعول مانگتا ہے، تو اس لیے آگے دوسرا مفعول اس کا آئے گا فا کا، تو مفعولی حالت میں فا کا حما کا ابا کا یہ لفظ آتے ہیں نا جی. چلیے آٹھواں سوال، اکمل کل جملت مما یأتی بتمییز مناسب، مکمل کیجئے ہر جملے کو جو آ رہا ہے بتمییز مناسب، مناسب تمییز رکھ کر، مناسب تمییز کے ساتھ جی. ملأت جیبی، میں نے بھر لیا اپنی جیب کو، کس سے؟ ہاں درہمن واحد آئے گا یا دینارن، نہیں نہیں بی نہیں آئے، اگر بی آتا تو پھر دینارن آ جائے گا نا، پھر تمیز نہیں بنتا. اللہم لأ قلبی علمن یا نورن، نورن کہیں تو زیادہ اچھا ہے. ملأ المسلمون الدنیا علمن یا خیرن. سوال نمبر نو ہے، کہتے البئر والکبد، یہ دو جو لفظ ہیں مؤنثتانی، دونوں مؤنث ہیں، ہیں ایسے؟ چلیں یہی آپ کی جو بات ہے، کہتے ہاتی دلیلن علی ذالک من ھذا النص، آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی دلیل اس ٹیکسٹ سے پیش کیجئے، جو حدیث کی ٹیکسٹ پڑھی ہے نا اس سے پیش کیجئے، کیا دلیل ہے کہ یہ مؤنث ہیں. ہاں فیہا، فیہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ بئر کی طرف، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بئر کیا ہے؟ مؤنث ہے. دوسری مثال الکبد، یہ مؤنث ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ہاں ہاں ہاں کبد کی کیا ہے؟ صفت ہے، ٹھیک ہے، نعت منعوت ہے، تو اس وجہ سے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ مؤنث ہے. شاباش. چلیے دسواں نمبر، ہاتی ثلاثت امثلت، تین مثالیں دیجئے من انشائی کا اپنے جملوں سے، لی اذا الفجائیہ، اذا فجائیہ کے لیے، یعنی اپنا جملہ بنائیے جس میں اذا کو استعمال کیجئے اور وہ اذا کیا معنی دے؟ فجائیہ کا، اچانک کا. جی خرجت من بیتی فاذا الاولاد یتنازعون، ٹھیک ہے، یوں کہہ دیں خرجت من بیتی فاذا الاولاد یتنازعون یا یتخاصمون. جی اور جملہ، اسدا، جب میں شیر کو دیکھتی ہوں تو، تو اذا تو آپ نے پہلے استعمال کر لیا، یہ اذا فجائیہ تو نہیں ہے، اذا فجائیہ وہ ہوتا ہے جو جملے کے مڈ میں آئے. جی مدرستی فاذا السماء تمطر، ہاں کہ آسمان بارش برسا رہا تھا، یہ اذا شروع میں آیا ہے، لیکن آپ پیچھے سے پڑھیں فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ، یوں کہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ جملہ پھر اس طرح بنتا ہے، اِذَا جو ہے یہ مڈ میں آ گیا تو اِذَا فُجَائِيَا ہو گیا. جی ہاں کان زَيْدٌ يُطَالِعُ، کہ زید سٹڈی کر رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، پھر اس کے بعد ہم کہیں گے فَإِذَا دَخَلَتْ أُمُّهُ، جملہ فعلیہ ہے تو اس پہ اذا نہیں آئے گا، اسم پہ اس کو داخل کیجئے اذا کو نا، فاذا امه دخلت، یوں کہہ دیں. اذا جو ہے نا جب اس کا معنی اچانک کا کریں گے نا تو اس پہ فا آتی ہے، فاذا مثلا کل میں نے کہا تھا خرجت فاذا السبر واقف، میں نکلا تو اچانک ایک درندہ کھڑا تھا. تو یہاں اذا کا مطلب کیا ہے؟ اچانک. اذا فجائیہ ہے یہ. جی ہاں یہ ٹھیک ہے. فاذا هم بالساحرہ، ہاں بالکل یہ اس سے ریلیٹڈ ہے پچھلی آیت سے. جی نہیں شروع میں نہیں، مڈ میں ازا آئے اور فے کے ساتھ آئے. چلیے گیارہواں سوال ہے ماذا تفید من، من کیا فائدہ دے رہا ہے فی قولی یاکل الثرى من العطش، یا من کا کیا فائدہ ہے؟ من تعلیل کا ہے. اور فی قولی ان لنا فی هذه البهائم لاجرا، یا فی کیا فائدہ دے رہا ہے؟ سببیہ کا. گڈ. بارہواں سوال ہے ہاتی معانی الکلمات الاتیہ، ان آنے والے الفاظ کے معنی بتائیے. اشتد زادہ لہتھا اخرج لسانہ من العطش امسک قبض علیہ اثرا التراب الندی الخف ما يلبس في الرجل في الرجل ہاں ما يلبس في الرجل من جلد رقيق ٹھیک ہے. الرطب الرطب ضد اليابس. تو تیرہواں سوال ہے ہاتی جمع الاسماء الاتیہ، آنے والے اسماء کی جمع بتائیے. بئر آبار. گڈ. کلب کلاب. ٹھیک ہے نا، یہ تو پتہ ہے نا آپ کو قلب اور کلب میں کیا فرق ہے نا. چلیے خف خفاف فم فم افواہ. گڈ. افواہ افواہہم کبرت کلمتا تخرج من افواہہم. اجرن اجورن کبد اکباد اکباد آبار. چلیے نمبر چودہ ہے ہاتھی مفرد البہائمی، بہائم کا واحد بتائیے. بہیمتن. پندرہ سوال ہاتھی المضارع والامر والمصدر من الافعال الاتیہ، آنے والے افعال کا مضارع امر اور مصدر بتائیے. مشا یمشی امشی. گڈ. نزلا ینزلو. ہاں مصدر انزال اور امر انزل انزل، وہ انزل ينزل انزال کا آئے گا انزل، یہ نزل ينزل مصدر کیا آئے گا؟ نزول. اس کا مصدر آئے گا نزول. نزل ينزل کا مصدر نزول، اور وہ انزل ينزل کا انزال. لیکن یہاں نزل ينزل نزول، اور پھر امر کیا آئے گا؟ انزل. نزل ینزلو کون سا باب ہے؟ ضرب یضرب، اور اس کا امر کیا آتا ہے؟ اضرب انزل. ٹھیک ہے نا، یہ وہ آئے گا. چلیے ملأ یملأ آگے، یہ تو اب افعال کی طرف چلی جاتی ہے نا، افعال کی طرف نہ جائیں. ملأ یملأ ملأً ٹھیک ہے، اور اس کا امر کیا آئے گا؟ املأ املأ آخر میں حمزہ. املأ الفراغ پڑھ رہی ہیں نا یہاں، املأ الفراغ. املأ کا مطلب کیا ہے؟ بھر دو. چلیے امسک یمسکو یمسکو افعل یفعل اکرم یکرم. ہاں امسک یمسکو امساک، تو اس کا کیا آئے گا؟ فعل امر. ام ام امسک اکرم انزل باب افعال ہے. چلیے رقیا رقیا یرقا او یرقا فی السماء، ٹھیک ہے نا، یرقا، اور مصدر کیا آئے گا؟ رقین. ہم نے پیچھے کیا پڑھا ہے؟ اس نے مصدر کا بتایا تھا نا آتھر نے، ہاں رقی ٹھیک ہے، رقیا یرقا رقیان, تو اس کا کیا آئے گا؟ فعل امر ارقا. گڈ, وہ کیسے؟ رقیا یرقا باب کون سا ہے؟ سمع یسمع, رقیا یرقیو, سمع یسمع, اور اس کا اسماع آتا ہے نا اس طرح ارقا, ٹھیک ہے, یوں آئے گا. سقا یسقی فیسقی ربہ خمرا, آگے مصدر سقیا آئے گا, سقایا آئے گا, کیا آئے گا؟ سقیا, اور اس کا فعل امر کیا آئے گا؟ اسقی. گڈ. شکرا یشکرو اشکر, مصدر شکرن یا شکرن. غفرا یغفرو, فعل امر کیا آئے گا؟ اغفر, اور مصدر غفران یا مغفرہ, دو لفظ پڑھے تھے ہم نے. ادخل کل کلمت, ہر کلمے کو داخل کیجئے, مما یأتی فی جملت مفیدت, ہاں ایک جملہ مفیدہ میں آپ داخل کیجئے. جی امسکا, بتائیے جملہ بنائیے امسکا کا. امسکا, پکڑ لیا زید نے قلم کو, بنائیے اب چلیے, اردو میں نے بنا دیے. القلم یا قلمن, امسک زید قلمن, ٹھیک ہے. سقا, شابش شابش, سقا, ٹیکس کو نہ دیکھیں خود سوچیں, ہاں اپنا سقا, سقانی وہ کہہ دے, سقانی امی, سقتنی امی ما ان کیوں کہہ دیں, ٹھیک ہے. اشتد, جی آپ بنا. قلت شیئا فاشتد غضب ابی یا والدی, میں نے کچھ کہا میرے ابو کا غصہ بڑھ گیا, ہاں تو اس طرح کا کوئی. قلت شیئا فاشتد غضب امی, امی کہہ سکتی ہوں. چلیے غفر, غفر اللہ لکا, یہ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ غفر اللہ لہ. اجرن, کن کے لیے؟ لہم, آپ صاف کہیں کن کے لیے اجر ہے, جملہ بنا ہے نا, اجر کا لفظ جملے میں استعمال کریں. عربی میں نا یہ جملے آپ انشاءاللہ یاد کر لیں گی نا بڑا فرق پڑ جائے گا, ہے نا. چلیے تو بہرحال یہ الحمدللہ کافی اس سے فائدہ ہو رہا ہے مجھے, تو مجھے خاص طور پر بڑا فائدہ ہو رہا ہے, پتہ نہیں آپ کو ہو رہا ہے کہ نہیں, ہاں تو اس طرح فائدہ اٹھائیں عربی سے. اچھا جی, السلام علیکم.